Kambang angko tiado, kambang barito, denai mananti nan aro yuo, adiak ka pulang, adiak ka pulang, adiak ka pulang, adiak ka janji.